Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 20 kwietnia, minęło 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja ostrzega kierowców przed brawurą. Przy ładnej pogodzie łatwiej o wypadek. W Wielką Sobotę chrześcijanie święcą pokarmy i odwiedzają symboliczne groby pańskie. Ostatnie przygotowania do wielkanocnego śniadania dla ubogich w Słupsku. Po wypadku na Krajowej 7C na odcinku Białobrzegi-Radom jeszcze przez kilkadziesiąt minut mogą być utrudnienia. W Starych Sieklukach zderzyły się 4 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie zginął. Od 16 jezdnia w kierunku Radomia była zablokowana. O ostrożną jazdę apeluje policja, bo pogoda sprzyja brawurze, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Oczekujemy od Państwa rozsądku. Mamy piękną pogodę, słońce świeci. To niestety może prowokować niektórych kierowców do tego, że będą chcieli jechać szybko, będą chcieli jechać dynamicznie, a te sytuacje niestety sprawiają, że na drogach może być niebezpiecznie. Na drogach w całym kraju od wczoraj wzmożone policyjne kontrole bezpieczeństwa pilnuje 5000 policjantów drogówki. Jesteśmy obecni na głównych trasach komunikacyjnych, na drogach wyjazdowych, zwłaszcza z większych aglomeracji, tam gdzie to natężenie ruchu może być bardzo duże, ale także na terenie całego kraju, jeżeli okaże się, że jeżeli gdzieś doszło do jakiegoś zatoru, czy może będzie trzeba zorganizować jakiś objazd, tam się policjanci będą pojawiali. Tylko wczoraj w 92 wypadkach zginęło 8 osób, a ponad 90 zostało rannych. Policyjna akcja potrwa do poniedziałkowego wieczora. Wielka Sobota w Kościele Katolickim to czas wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Wierni święcą pokarmy i odwiedzają symboliczne groby pańskie. To ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, przypomina prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Cisza soboty wielkanocnej to cisza adoracji Chrystusa w grobie, zjednoczenia z Nim właśnie tym, który wstępuje nie tylko na ziemię, ale wstępuje także do piekieł, by wyprowadzać wszystkich z niewoli śmierci, która jest skutkiem naszego grzechu. Wieczorem w kościołach jest odprawiana liturgia paschalna, czyli świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. W Słupsku ostatnie przygotowania do pierwszego w Wielkanoc śniadania dla ubogich, samotnych i bezdomnych. Wcześniej takie spotkania były organizowane tydzień przed świętami. Ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnego Caritas. Kiedy inni idą do swoich rodzin, spotykają się przy stole, a ludzie samotni, wykluczeni, biedni, nie mają co sobą zrobić, żeby w tym dniu ich zaprosić do stołu. I my po raz pierwszy w Słupsku zapraszamy, żeby przyszli do gościńca, tak zwany Młyn Słupski. Wielkanocne śniadanie przygotowują wolontariusze. Robimy otwarte drzwi, kto przyjdzie, kto zasiądzie, bo taka jest nasza idea, taka jest misja, wszystkich przyjmujemy. Na wielkanocnym śniadaniu w Słupsku spodziewanych jest kilkaset osób. Spotkanie zacznie się o 9 rano. Rośnie ryzyko ponownego wybuchu epidemii cholery w Jemenie. Od początku roku odnotowano już 195 tysięcy przypadków. Codziennie po pomoc zgłasza się ponad 2 tysiące pacjentów. Prawie 1/3 to dzieci. Obawy dotyczące wybuchu epidemii są związane ze zbliżającą się porą deszczową. W wyniku trwającej wojny w Jemenie został zniszczony system ochrony zdrowia i sieć wodociągów. Pierwszy wybuch cholery, w czasie którego odnotowano ponad 1 000 000 przypadków, udało się zdławić w 2017 roku. W wyniku choroby zmarło wtedy ponad 2,5 tysiąca osób. Jednak liczba osób zakażonych zaczęła teraz ponownie niebezpiecznie rosnąć, ostrzega Oxfam, organizacja zajmująca się pomocą humanitarną. Cholera przenosi się przez spożywanie zakażonej wody i pożywienie, powoduje biegunkę, a do śmierci pacjenta może dojść w ciągu kilkunastu godzin. Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje, że 14 milionów Jemeńczyków cierpi w wyniku głodu. Ponad 17 milionów nie ma stałego dostępu do czystej wody. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami możliwe deszcze, nawet burze. Poza tym przewaga słońca na termometrach od 14 do 21 stopni. Noc znów chłodna, będzie od 1 do 7 stopni, a jutro, podobnie jak dziś, i do 22 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedziela wielkanocna w Trójce. Będziemy mieli dla Państwa wiele audycji specjalnych, a zaczniemy o 8 rano przy wielkanocnym stole, przy którym nie będę oczywiście sama. Między 8 a 9. Katarzyna Pruchnicka. Kilka minut po południu zapraszam Państwa na wielkanocne wydanie programu Historia jak z książki. W nim opowiemy, jak 100 lat temu świętowano po raz pierwszy w wolnej Polsce po czasach zaborów. Marek Strzemecki. A ja zapraszam Państwa na równie wielkanocne wydanie audycji Wszystko co najważniejsze i będę wdzięczny, gdy zaproszą mnie Państwo do świątecznego stołu. Do usłyszenia o 14. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze na prezent smartfony znajdziesz w Orange. Na przykład Huawei P30 Lite oraz P30 Pro nawet z 10-krotnym zoomem, dzięki któremu zrobisz wyjątkowe zdjęcia. Smartfony w ofercie z internetem bez limitu gigabajtów. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kiełbasa biała parzona 99 groszy za 100 gramów oraz lody Kartdor tylko 9,99 za opakowanie. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 18. Myśliwiecka 357. Ścieżka dźwiękowa do świąt. Akurat no teraz nam się przydarzyły, mam nadzieję, że piękne święta wielkanocne. No i tak właśnie towarzyszymy Państwu. Ciekawe, kto jest po drugiej stronie. Proszę uzupełniać tę wirtualną, trójkową, świąteczną listę obecności na moim profilu facebookowym. A my jesteśmy oczywiście pod najlepszym radiowym adresem na świecie, który dla Państwa przez 24 godziny na dobę. Tak jak się umówiliśmy na samym początku, dziś każdy utwór, on się wręcz rwał do tego, żeby być pierwszym, tym pierwszym, pierwszym. No i tak sobie pomyślałem, że właściwie każdy zaprezentowany będzie raczej pierwszym niż ostatnim. Ostatniego dzisiaj nie ma. I mnóstwo podczas naszego radiowego spotkania muzyki bez słów. To zespół Lights and Motion. Lights and Motion, Fireflies, a wcześniej Orbit. No i ciekawe rzeczy dzieją się na tej wirtualnej liście obecności, bo Państwo różne zdjęcia i filmiki przysyłają. Na przykład pani Iwona przysłała filmik, na którym w głównej roli jest wiadro pełne ziemniaków. Myślę sobie, że to nie święconka raczej, a do czego się one mają przydać, to już pani Iwony tajemnica, ale dziękuję bardzo. Świt win jest obecny, wiosenny Przemyśl, słuchaj, pozdrawia, dziękujemy również. Szczecin zasłuchany, jest Łódź, słucham z doskoku, bo jeszcze działam w kuchni. Wymyśliłam odlotowy tort szpinakowy, pani Grażyna tak napisała, smacznego. Lublin, Kocianów, Zelów, pracująca Warszawa i Podkarpacie. I jeszcze Warszawa po raz drugi i Sieradz. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie wciąż do podpisywania. No to po raz drugi dziś Liz Fraser i Cocteau Twins. Fight blissfully, oszukiwacze, kochankowie, Seekers for Lovers, czyli Cocteau Twins, czyli epilog płyty Milk and Kisses. No i Liz Fraser dziś. Myślę sobie, że już tak się przyzwyczailiśmy do jej głosu, czy to This Mortal Coil, czy właśnie Cocteau Twins, że podczas świąt, zwłaszcza wielkanocnych, musi się, po prostu musi się odezwać. I już. 19 minut po godzinie 18 w sprawie utworów sprzed lat. Przypomniało mi się, że kiedyś z listy przebojów programu trzeciego nagrałem utwór zapowiadany przez Marka Niedźwieckiego jako, uwaga, podróżnik. Stare, piękne czasy radiowe również. Pamiętam, że jak dla mnie to się zaczęło od prezentacji autorstwa Tomka Beksińskiego płyty I in the Sky. No później były słynne słowa If You Believe in the Power of Magic, czyli płyta Monia Avenue, rysunkowy teledysk do o wiadomo jakiej piosenki, a później był właśnie ten album Vulture Culture i na niej Days and Numbers, czyli w podtytule The Traveler, podróżnik. No i oczywiście również z akcentem na liście przebojów programu trzeciego. Czasy mniej odległe, ale też ważne. Massive Attack teraz. No to spróbujmy jeszcze gdzieś zmieścić kolejny zespół. Znam takich, którzy sobie myślą tak, no cała płyta może słaba, ale dzięki tej piosence, tej pieśni właściwie wydaje się, że jest znakomita. No Harm, grupa Editos sprzed kilku dobrych lat. Za 27 minut jest godzina 19. No ciekawy jestem, jak się ten sygnał, jego głos i jego muzyka wpasują w ten świąteczny klimat. Spróbujmy w takim razie. Nobody wants to get off the bus because it's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... K Fmiki. Zazwyczaj grupa The Rolling Stones w tym kąciku, ale dzisiaj jej gitarzysta. Wczoraj, tak z dziennikarskiego obowiązku, tylko to odnotuję, ukazała się składanka Hong z przebojami grupy The Rolling Stones od 1971 roku w górę. Ten album, to zestawienie, bo to są różne wersje oczywiście tej płyty, nie zawiera lat 60., a szkoda, tak sobie to wymyślono. A jeśli chodzi o Keefa, to przed dzisiejszym spotkaniem zastanawiałem się, co by tu Państwu pod najlepszym radiowym adresem na świecie zaprezentować. Najbardziej, a może inaczej, jeden z najbardziej lirycznych jego momentów. Na przykład w karierze solowej. Czy takie w ogóle były? No i padło na ten utwór. Keith Richards, main offender, rock'n'rollowy recydywista na swojej drugiej solowej płycie. No i te klawisze tutaj, naprawdę? No naprawdę, hate it when you leave, nienawidzę, gdy odchodzisz. No właśnie tak, niech będzie lirycznie. Mark Lanegan i Duke Garwood tym razem. Mark Lanegan i Duke Garwood. Wracamy do Polski z wielkiego świata, z szerokiego świata, czy dalekiego, może tak będzie lepiej. O, z dalekiego świata, ponieważ koniec kwietnia i początek maja to od 12 lat, jak dla mnie, to zawsze będzie się kojarzył z polską muzyką i z tymi najważniejszymi polskimi utworami. No to teraz według klucza prywatnej miłości coś takiego. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk

Zbigniew Preissner i Dominik Wania. Płyta Twilight. Przepiękne są te spotkania muzyczne z takimi właśnie dźwiękami. Nie trzeba żadnych słów, nie trzeba właściwie żadnego komentarza. Niczego sobie nie trzeba dopowiadać. Po prostu muzyka gdzieś gra, gdzieś bardzo, bardzo blisko. No i jeszcze jeden utwór. Jak mi się wydaje, jeśli chodzi o święta Wielkiej Nocy, spotykaliśmy się z tą piosenką bardzo często, jak mi się wydaje. To taki mój niezbywalny obowiązek, żeby ją Państwu teraz zaprezentować, bo za każdym razem, kiedy ona grała na antenie, działo się coś ważnego. Mam nadzieję, że u Państwa również. Przychodziły kolejne lata, przychodziły kolejne płyty